بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم بزرگوں، انبیاء کرام کی تعلیمات پر گفتگو جاری ہے. سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی منصبی ذمہ داری، امت کا آپ سے رشتہ، امت کے اوپر آپ کے احسانات، رکھ دیا اندر. آپ نے امت کے لیے کیسی کیسی عظیم قربانیاں پیش کی، کیسی کیسی تکلیفیں برداشت کی، امت کے اوپر آپ کی جانب سے کیا حق لازم ہوتا ہے، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. گزشتہ میں نے جو بات آپ کے سامنے کافی تفصیل کے ساتھ اور زور دے کر کہی تھی، پھر اس کو دہراتا ہوں. ہم امتیوں پر اللہ کے نبی کی محبت بھی لازمی ہے اور اللہ کے نبی کی اطاعت بھی لازمی ہے. صرف محبت اطاعت کے بغیر، سچی محبت ہو تب بھی ناکافی ہے، اطاعت ضروری ہے. جبکہ صورتحال یہ ہے کہ محبت کا دور دور تصور نہیں ہے، خالی دعوی محبت، ہنگامہ محبت ہے. میں ایک صاحب کے پاس ملنے گیا، میرے دوست مجھ کو لے کر وہاں گئے تھے، تو دوست نے میرا تعارف کرایا کہ مفتی محمد حذیفہ صاحب قاسمی مدرسہ سراج العلوم کے استاذ. اب قاسمی سنا تو ان کے بدن میں خون کے اندر گرمی آ گئی. کہنے لگے، مولانا دیکھیے، ہم لوگ پکے، ان کے الفاظ استعمال کر رہا ہوں، ہم لوگ پکے سنی ہیں، اس بات کو ذہن میں رکھ کر ہم سے بات کیجیے گا. میں نے کہا، کاش اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھ کو بھی پکا سنی بننے کی توفیق عطا فرمائے. اب کیا کریں گے، اب تو الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، لو آپ اپنی دام میں صیاد آ گیا. کہنے کے مولانا اس کا کیا مطلب؟ میں نے کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ متبع سنت کو سنی کہتے ہیں. سنی کے معنی اتباع سنت میں ڈوبا ہوا. میں نے کہا، اب آپ مجھ کو جواب دیں کہ آپ کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے تب بھی آپ سنی ہیں، آپ کے گھر میں شرعی پردہ نہیں ہے تب بھی آپ سنی ہیں، آپ کا کاروبار مطابق شریعت نہیں تب بھی آپ سنی ہیں، اللہ کے نبی کی سنتوں کا تمہارے گھر سے، تمہارے کارخانے سے جنازہ اٹھتا ہے تب بھی آپ سنی ہیں. یہ کیا بازار پیٹ میں کسی دکان کے سامان کا نام سننی ہے، کسی میڈیکل اسٹور کیپسول کا نام سننی ہے؟ سننی کہتے ہیں متبع سنت کو. آپ متبع سنت ہیں؟ کہنے کے نہیں مولانا ہم تو نہیں. تو پھر میں نے کہا، جو واقعتاً متبع سنی تھے ان کی پوری زندگی میں کوئی ایک مثال بتلا دو کہ دعویٰ کیا ہو کبھی سنیت کا، غوث پاک نے کبھی دعویٰ کیا، نظام الدین اولیاء نے کبھی دعویٰ کیا، قطب الدین بختیار کافی نے کبھی دعویٰ کیا، خواجہ گیسو دراز نے کبھی دعویٰ کیا، اور اوپر چلو صحابہ نے کبھی دعویٰ کیا. کیوں؟ جس کے پاس دولت ہوتی ہے وہ دولت کو چھپاتا ہے، دکھایا نہیں کرتا. میں نے ان سے پوچھا، لوم چلواتے ہو؟ کہنے لگے، ہاں. اس زمانے میں لوگ پگار کا پیسہ بمبئی سے لے کر آیا کرتے تھے، سسٹم وہ نہیں تھا جو آج ہے. جب سے ایکسائز کا سسٹم چالو ہوا، اب اپنے کھاتے میں پیسہ رہتا ہے اور نکالنا ہوتا ہے. پہلے وہ سب کراس چیک اور مارواڑیوں سے پگار کا پیسہ بمبئی سے لے کے آیا کرتے تھے، 20 سال پہلے کی بات ہے. میں نے کہا، جب پگار کرنے کے لیے پیسہ لے کر نکلتے ہو مارواڑی کے یہاں سے، اس وقت امبیسڈر گاڑی بہت چلا کرتی، امبیسڈر گاڑی، سومو گاڑی، اس کا دور تھا. تو میں نے کہا، پیسہ کہاں رکھتے ہو؟ پیر کے پاس، سیٹ کے نیچے، کسی کو بنک نہ لگے کہ اس میں 5 لاکھ روپیہ ہے، ورنہ پوچھ لے گا کہاں سے لائے. اس کا آپ کے پاس جواب نہیں، اس لیے کہ آپ ٹیکس سے نہیں بھرتے، پکے میں کھاتا نہیں ہے. اگر آپ کے پاس انکم ٹیکس سے کارڈ ہو تو آپ 10 لاکھ روپے لے کر ٹہلیے، میرا پیسہ. اس کے بغیر یہ کہنا کہ میرا پیسہ ہے تو تمہارا پیسہ ہے پروف، پکے میں کھاتا ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ دنیا کی حقیر دولت اس کو چور سے بچانے کے لیے کہاں رکھتے ہو؟ گھر کے اندر پیسہ کہاں رہتا ہے؟ اندر والے روم میں، کباڑ کے اندر، لاکر کے اندر، یا باہر ٹیبل لگا کے، بینر لگا کے پیسے والا ہوں یہ پیسہ رکھا ہے میرا؟ کہنے لگے نہیں. تو میں نے کہا ایمان کی دولت نمائش کی چیز ہے، محبت رسول کی دولت نمائش کرنے کی چیز ہے. شیطان ہر وقت لگا ہوا ہے حملہ کرنے کے لیے. جن کو نصیب تھی وہ روتے تھے، کانپتے تھے کہ ہم تو کچھ نہ کر سکے. کس کو نصیب تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کس کو نصیب تھی؟ آپ کی بیویوں کو نصیب تھی، آپ کی بچیوں کو نصیب تھی، آپ کے چاروں خلفاء کو نصیب تھی، اشرف بشرا کو نصیب تھی، شہدائے بدر کو نصیب تھی، شہدائے احد کو نصیب تھی، جو اللہ کے نبی کے اوپر آنے والے تیر کو ہاتھ سے نہیں سینے پہ روکتے تھے. جنگ احد میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے کفار کے بیچ میں، اور کفار نے آپ پر حملے شروع کیے، اتنے قریب سے حملے ہو رہے تھے کہ ایک بدبخت نے آپ کے چہرے پر تلوار سے وار کیا، اتنا قریب وہ آ گیا تھا. وہ جو زرہ پہنی ہوئی تھی آپ نے، وہ ٹوٹی اور اس کی ایک کڑی آپ کے رخسار میں گھس گئی. صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دانت سے دبا کر اس کو کھینچنا چاہا تو نکل نہیں رہی تھی، میرا دانت ٹوٹ گیا، کڑی باہر نہیں آ رہی تھی. کتنا خطرناک مار رہا ہوگا. بمشکل وہ کڑی رخسار سے باہر آئی، آپ کے چہرے سے خون نکل کر زمین پر ٹپکا. اس وقت صحابہ کرام سب بنا کر آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے، دشمنوں کے تیروں کو اپنے سینوں پہ لے رہے تھے اور شہید ہو رہے تھے. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کے جسم پر 80 وار آئے تھے، 80 زخم آئے تھے، اور ایک ہاتھ زخموں سے شل ہو گیا تھا، یعنی زندگی بھر پھر وہ ہاتھ اوپر اٹھا نہیں، ایک ہی ہاتھ اوپر اٹھتا تھا. انہوں نے کبھی دعویٰ کیا؟ دعویٰ محبت، دعویٰ سنیت، دعویٰ عشق، جنت کی ٹھیکیداری کیا؟ ابو بکر صدیق نے کبھی کیا؟ عمر فاروق نے کبھی کیا؟ یہ دعویٰ کرنے کی چیز نہیں ہے. اگر نصیب ہو تو بچانے کی چیز ہے، اور نصیب نہ ہو تو حاصل کرنے کی چیز ہے. اب تو وہ حضرت ہینگ ہو گئے، اب نہیں بولتے ہو. اب تک تو قاسمیت کے نام سے خون فوارے مر، میں نے کہا حضرت سر اوپر کیجئے، بات کیجیے نا. کہنے لگے مولانا مجھے شرم آتی بات کرتے ہوئے. کیا بات ہے؟ میں نے کہا ایک آدھ باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آپ میرے باپ کی عمر کے ہیں، سن لیجیے. میں نے کہا دیکھیے، ایک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ماننا، اور ایک ہے آپ کی تعلیمات کو ماننا. آپ ایسے تھے، آپ خوبصورت تھے، ہم بھی کہتے ہیں، دنیا کہتی ہے، کفار مسلمین بھی کہتے ہیں، اور اس حقیقت سے انکار کون کر سکتا ہے؟ ابھی سورج نکلا ہے، جو قوم سورج کو پوچھتی ہے وہ بھی کہے گی سورج ہے، جو نہیں پوچھتی ہے وہ بھی کہے گی سورج ہے، جو سورج کو برا بھلا کہتی ہے وہ بھی کہے گی سورج ہے. ارے بھائی ہوائی جہاز جا رہا ہے، ہیلی کاپٹر جا رہا ہے، اس پر اگر مودی سوار ہو کر جا رہا ہو تو آپ کیا کہیں گے؟ مودی نہیں جا رہا، جا رہا. آپ اس کو پسند کرے تو بھی جا رہا ہے، نہ پسند کرے تو بھی جا رہا ہے. دریا بہ رہا ہے، گنگا بہ رہی ہے، بیتوا بہ رہی ہے، اس کے پانی کی آپ پوجا کرے تو بھی دریا بہ رہا ہے، نہ کرے تو بھی دریا بہ رہا ہے. پہاڑ کی آپ پوجا کرتے ہو تو بھی پہاڑ ہے، نہ کرتے ہو تو بھی پہاڑ ہے. تو حقیقت ہے، اس سے انکار کون کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال، اس سے کس کو انکار ہے؟ یہ بات تو میں نے خود بار بار کہی آپ سے، اب پوری دنیا اعتراف کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے بعد اللہ کی اس عظیم کائنات میں تمام مخلوقات میں چونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے اس لیے ہم انسانوں کا نام لیتے ہیں، ورنہ تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ خوبصورت، حسین اور جمیل اگر کوئی ہے تو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ کے بعد حضرت یوسف. اسی لیے جب مصر کی عورتوں نے بجائے پھل کاٹنے کے انگلیاں کاٹ لی تھی، جس کا آپ نے واقعہ سنا گزشتہ ملاقاتوں میں، اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھا تو انگلیاں کاٹ لی تھی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوتا تو اپنے سینے چیر لیے ہوتے. حقیقت آپ جسم کی بناوٹ، ایک انسان جتنا خوبصورت ہو سکتا ہے خدا وجہ قدوس نے اپنے محبوب کو اتنا خوبصورت بنایا تھا، اس سے کس کو انکار؟ آپ کے بال بے حد خوبصورت، آپ کی آنکھیں بے حد خوبصورت، آپ کے ہونٹ بے حد خوبصورت. آپ آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت تک آنے والی انسانیت میں جو سب سے محترم خاندان ہے روح زمین کا، اس خاندان میں آپ ہیں. اشرف ترین خاندان ہے آپ کا خاندان. آپ کے خاندان کی قرآن نے تعریف کی، قابل احترام بتلایا اس کو، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کی گھر والیوں، اللہ تم کو بہت اونچے مقام پر فائز کرنا چاہتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو امت کی ماں کہا گیا، وازواجہ امہاتہم، اس لیے ہم ان کو امہات المومنین کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے آپ کے دنیا سے جانے کے بعد کوئی نکاح نہیں کر سکتا، یہ ان کا احترام ہے. جس طرح تم اپنی ماں سے نکاح نہیں کر سکتے، ایسی کوئی امتی پیغمبر کی بیوی سے نکاح نہیں کر سکتا. اس قسم کی نہ جانے کتنی باتیں، لیکن ان باتوں کے ذکر کرنے سے ہم گنہگار امتیوں کے لیے اتباع کا پہلو کیا ہے؟ اتباع کا پہلو آپ کی تعلیمات میں ہے. آپ کھانا اس طرح کھاتے تھے، پانی اس طرح پیتے تھے، بستر میں اس طرح لیٹتے تھے، مکان میں اس طرح داخل ہوتے تھے، سفر میں اس طرح جاتے تھے، مہمانوں سے اس طرح ملتے تھے. یہاں ہم کو آپ کو اتباع کرنا ہے. یہاں امت کے لیے اتباع ہے. آپ نماز کی پابندی کرتے تھے، آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، ایماندارانہ کاروبار کرتے تھے، ظالموں کو معاف کرتے تھے، کمزوروں کی مدد کرتے تھے. یہاں ہمارے آپ کے لیے اتباع کا پہلو. میں نے بزرگ سے پوچھا، جو صاحب پکے سنی تھے، کہ آپ بتلانا ایمانداری سے تم نے اپنے جلسوں میں کس موضوع پر بیانات سنے؟ اتباع والے پہلو پر یا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر؟ کہنے لگے، مولانا ایمانداری کی بات یہ ہے کہ ہمارے مولوی وہاں آتے ہی نہیں، وہاں تک پہنچتے ہی نہیں، وہیں وہ رات گزار دیتے ہیں. انہوں نے کہا اسی لیے. کیوں؟ پھر اس کو خود فجر پڑھنی پڑے گی. اگر یہ مسئلہ بتلایا کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، پیغمبر علیہ السلام کی 63 سال کی عمر ہے، بخار کی شدت ہے، چکر آ رہا ہے، 104.5 ڈگری بخار ہے، بدن تپ رہا ہے، آپ کے بدن پر پانی کا پچھا مارا جا رہا ہے، غشی کھا کے آپ گر رہے ہیں، اور دو صحابہ کا سہارا لے کر، دو کندھوں پر ہاتھ رکھ کر، صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے پیر زمین پر برابر پڑ نہیں رہے تھے، پیر لڑکھڑا رہے تھے. اس حال میں چل کر آپ نے جا کر نماز پڑھی ہے، اور اس وقت فرمایا ہے کہ میرا کوئی امتی اگر صحت کی حالت میں جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے، وہ دین سے خارج ہے. یہ حدیث کیوں نہیں سنائی جاتی؟ پھر حقیقت کھل جائے گی. پیغمبر علیہ السلام کا پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک تھا؟ پیغمبر علیہ السلام آنے والے مہمانوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے؟ آپ کے ساتھ جو لوگ رہتے تھے ان کا کس قدر احترام کرتے تھے؟ دنیا کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے آپ کوشاں تھے، مسلمانوں کو جہنم بھیجنے کے لیے نہیں. الفاظ سننے کا غور کرا، پیغمبر علیہ السلام کفار کو اسلام میں لانے کی کوشش کرتے تھے، مسلمانوں کو اسلام سے خارج کرنے کا آپ نے بڑا بھاری رکھا تھا. یہ فرق ہے تعلیمات کا. یہ میری ان کی پہلی ملاقات تھی. پہلی ملاقات میں چائے ہوٹل سے آئی, رسمن مجھ کو چائے پلایا, میں نے کہا چلو, کہنے لگے ٹھیک. چلتے ہوئے کہا مولانا دوبارہ پھر آئیے گا. ہفتہ آٹھ دن کے بعد دوبارہ جب میں گیا تو بیچارے اٹھ کر کھڑے ہو گئے, اپنی جگہ پر بیٹھا لا, بیل بجا کر بچے کو بلایا اور کہا گھر میں جاؤ اور بولو پھل کاٹ دے اور دودھ کی چائے بنوا کر لے کر آؤ. کچھ دیر میں باقاعدہ پھل کٹ کر دسترخوان لگ کر اور بڑے اہتمام کے ساتھ ناشتہ آ گیا. اس کے بعد کہنے لگے مولانا اس دن تو میں طے نہیں کر سکا تھا کہ آپ سے کیا کہوں, اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ جس کو سچا دین سمجھتے ہیں وہ مجھے آپ بتلائیے. میں نے ان کو بتلایا, اتنے اتنے موٹے آنسو سے وہ روتے تھے اور کہتے تھے مولانا دعا کیجیے اللہ میری اگلی زندگی سچی شریعت کے اوپر چلنے کے ساتھ گزروا دے, اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے. جب میں نے ان کو بزرگوں کے واقعات سنائے, اہل اللہ کے واقعات سنائے, آج جن کا نام لے کر امت ہنگامے کر رہی ہے ان کی زندگی کیسی تھی, کتنے پاکیزہ لوگ تھے. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جب ہندوستان تشریف لائے, یہ بات میں آپ کو بار بار بتلا چکا ہوں, آج پھر دوہرا رہا ہوں, خواجہ صاحب فوج لے کر نہیں آئے تھے, تلوار نہیں گھماتے تھے, آئٹم بم نہیں بولتے تھے. اس وقت ہندوستان کے حالات کیا تھے اور خواجہ صاحب کا انسانوں کے ساتھ معاملہ کیا تھا؟ ہندوستان کے اس وقت کے حالات یہ تھے, اس ملک میں جو قوم بستی ہے ہندو قوم, یہ بیچارے قابل رحم ہیں, قابل رحم ہیں. کیوں؟ ان کو مذہب کے نام پر جتنا بیوقوف بنایا گیا ہے کسی قوم کو بیوقوف نہیں بنایا گیا. 3.5% برہمنوں نے پوری قوم کو بیوقوف بنایا ہے. جو ملک کی اصل آبادی ہے ہریجن آدیواسی, ان کو یہ بتلایا گیا کہ تم بھگوان کے پیر سے پیدا ہوئے ہو, بنیا پیٹ سے پیدا ہوا ہے, ٹھاکر بازو سے پیدا ہوئے اور پنڈت جی دماغ سے پیدا ہوئے. یہ ترتیب ہے, سر سے برہمن, بازو سے ٹھاکر, پیٹ سے بنیا, باقی قومیں نیچے سے. کام کیا ہے؟ مذہبی کام سارے برہمن انجام دے گا اور برہمن کمائے گا نہیں, کمائے گا بنیا, کھلائے گا برہمن کو. برہمن کی حفاظت ٹھاکر کرے گا, ٹھاکر کا کام ہے حفاظت کرنا, سیکورٹی فورس, اور بنیا کا کام ہے کما کر دان کرنا, اور نچلی قوموں کا کام ہے خدمت کرنا, پانی بھرو, پیر دباؤ, کپڑا دھلو, سر میں تیل رکھو, کھانا پکاؤ. یہ مذہبی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے. دنیا ترقی کر گئی, اس کے اثرات کم ہو گئے, ورنہ اسی ہندوستان کے اندر آپ میں سے بڑے بوڑھوں نے دور دیکھا ہوگا کہ چھوٹی قوموں کو بڑی قوموں کے محلے میں آ کر کنویں سے پانی بھرنے کی اجازت نہیں تھی. دور گزرا ہے. یہ تو آزادی کے بعد جو دستور بنایا گیا اس میں ان کے حقوق محفوظ کیے گئے, ان کو باقاعدہ کوٹا دیا گیا, اس کوٹے سے وہ اوپر آئے, اتنے ایم پی ہریجن ہوں گے, اتنے ایم پی آدیواسی ہوں گے, اتنے ایم ایل اے آدیواسی ہوں گے, اتنے کلیکٹر آدیواسی ہوں گے, اتنے کمشنر آدیواسی ہوں گے. جو کوٹا دیا گیا یہاں سے وہ چڑھ کر اوپر آئے تب جا کر لیول ہو رہا ہے, ابھی ہوا نہیں ہے. اس وقت کیا حالات تھے؟ اس وقت حالات یہ تھے کہ خود ہندوؤں کے اندر آپس میں اونچ نیچ بھید بھاؤ اس قدر تھا کہ چھوٹی قومیں زندگی سے بیزار تھی, مذہب سے بیزار تھی. جب انہیں معلوم ہوا کہ ہندوستان میں ایک اللہ کا نیک بندہ, ایک درویش آیا ہوا ہے جو یہ کہتا ہے کہ سارے انسان بھائی بھائی, جو اپنے ساتھ کسی کو بھی کھانا کھلا لیتا ہے, جو اپنے ساتھ پلنگ میں کسی کو بیٹھا لیتا ہے اور جس کے پاس آؤ تو وہ احترام کرتا ہے, اور ان کے مذہب میں داخل ہو جاؤ تو ان کی عبادت گاہ میں سارے لوگوں کو آنے کی اجازت ہے. ان کے یہاں کیا تھا؟ نہیں, پنڈت جی کے علاوہ ان کی اجازت کے بغیر دوسری قوم مندر میں نہیں آئیں گی, اور خاص طور پر چمار پاسی آدی واسی اور شدھ یہ تو آئیں گے ہی نہیں. جب انہیں معلوم ہوا کہ خواجہ محی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جو پیغام لے کر ہندوستان کے اندر آئے ہیں اور جس پیغمبر کی تعلیمات کو فروغ دے رہے ہیں, اس پیغمبر کی تعلیمات کے دستور کا حصہ یہ ہے, لا فضل لعربین علی عجمی ولا لعجمین علی عربی, کسی کالے کو گورے پر, کسی گورے کو کالے پر, صرف علاقائی بنیاد پر, نسل کی بنیاد پر, رنگ کی بنیاد پر کوئی فضیلت نہیں ہے. انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے نزدیک عزت کا معیار تقویٰ ہے. وضو کر کے جو پہلے آئے گا وہ آگے بیٹھے گا, جو بعد میں آئے گا وہ پیچھے بیٹھے گا. نماز کا وقت ہوگا, بادشاہ اور غلام اگل بغل میں کھڑے ہوں گے, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. کھلبلی مچ گئی پورے ملک میں, طوفان برپا ہو گیا. وہ سارے انسان جو زندگی سے مایوس ہو گئے تھے وہ چلے اجمیر کی طرف, اور آ کر خواجہ صاحب کی مجلسوں کے اندر بیٹھتے اسلام قبول کرتے. پھر خواجہ صاحب نے دورے کیے کہ جو آج ہم واقعات سنتے ہیں, عقل قبول کرنے کو تیار نہیں ہے, عقل تسلیم کرنے کو تیار نہیں, حقیقت وہی ہے. جس علاقے سے نکلتے تھے پورے کے پورے علاقے اسلام میں داخل ہوتے تھے, اب 10,000 لوگ کھڑے کلمہ پڑھنے کے لیے, تو ایک ایک آدمی کو کیسے کلمہ پڑھوایا جائے؟ ہفتوں لگ جائے گا. ایک آدمی کہلا رہا ہے کہو لا الہ, سب نے کہا لا الہ, کہو الا اللہ الا اللہ, اجتماعی طور پر وہ کلمہ پڑھا دیا جاتا اور اجتماعی طور پر سلام دعا ہو جاتا, کبھی موقع ہوتا تو مسافہ ہوتا, ورنہ آگے بڑھ جاتے. اب جن علاقوں میں ان اللہ کے نیک بندوں نے اپنے کسی شاگرد کو بیٹھا دیا, کوئی خانقاہ رہی, کوئی مدرسہ رہا, کوئی مکتب رہا, کوئی اللہ کا نیک بندہ بیٹھا, تربیت ہو گئی, وہاں مسلمان پکے مسلمان ہو گئے, اور جہاں تربیت نہ ہو سکی تو اسلام میں آ تو گئے, لیکن تعلیم نہیں تربیت نہیں تو رسم و رواج وہی جاہلانہ برقرار رہے. ہم مسلمانوں میں بہت سے رسم و رواج وہ آ گئے جو ہندوؤں کے یہاں تھے. جہاں اصلاح ہو گئی, تربیت ہو گئی, الحمدللہ وہاں منظر کچھ اور ہے. خواجہ صاحب نفرتوں کی بازار نہیں لگاتے تھے, ایمان والوں کو جہنم میں نہیں بھیجتے تھے, وہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں کو سناتے تھے. ایک مثال دی میں نے آپ کو, ہندوستان کے یہ ملک درویشوں کا ملک ہے, یہ ملک صوفیوں کا ملک ہے, یہ ملک اللہ کے نیک بندوں کا ملک ہے. اتنی بڑی مقدار میں اہل اللہ ہندوستان کے اندر تھے یا بھیجے گئے باہر سے, یہ شرف کسی اور ملک کو حاصل نہیں ہے. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں, دنیا کے بڑے محققین کہہ رہے ہیں, بڑے مفکرین کہہ رہے ہیں. اور آج ہندوستان کے اندر جو آپ چلت پھرت دیکھ رہے ہیں, چہروں پر داڑیاں اور ٹوپیاں اور ہر طرف ایمان کی ایک رونق, ٹھیک ہے ہر 150 سال میں عمان بدلتا رہتا ہے, لیکن یہ سب سلسلے وہی ہیں. علمی سلسلہ جا کر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بھی رکتا ہے, اور روحانی سلسلہ ہندوستان کے اندر جا کر یا تو خواجہ معین الدین چشتی پہ رکتا ہے یا شیخ احمد سرہندی پہ رکتا ہے. کوئی چشتی ہے, کوئی نقشبندی ہے, کوئی سہروردی ہے, کوئی قادری ہے. یہ سلسلے اصلاحی سلسلے, یہ اللہ کے نیک بندوں نے امت کی اصلاح کی جو محنتیں کی ہیں ان کے نام سے وہ سلسلے چل پڑے. اور ان سارے سلسلوں کا حاصل, اس بات کو بہت غور سے آپ سن لیجیے گا, کچھ نادان یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ خانقاہیں کیوں بدنام ہو گئی, تصوف کیوں بدنام ہو گیا. کچھ پاگل پیدا ہوئے, وہ کہنے لگے صاحب شریعت اور ہے طریقت اور ہے. نہیں, شریعت کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جانے کے بعد طریقت کا کوئی تصور نہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ خود تحریر فرماتے ہیں, مہینوں روزے رکھوں, سالوں مجاہدے کروں, اس کے مقابلے میں ایک سنت کی اتباع کروں, سنت کی اتباع کی میرے نزدیک زیادہ اہمیت. اور فرمایا سنت کی اتباع کو چھوڑ دینے کے بعد, پیغمبر کی سنت کو چھوڑ دینے کے بعد لاکھ مجاہدے کرو، لاکھ ریاضات کرو، لاکھ محنتیں کرو، لاکھ روزے رکھو، لاکھ چلا کشی کرو، کچھ ہاتھ لگنے والا نہیں ہے۔ مپندہ رسادی کی راہ صفا، تمایاف جز در پئے مصطفیٰ، خلاف پیمبر کسے رہے گزیر، کہ ہرگز بمنزل نہ پاد رس۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ دینے کے بعد بچے گا کیا؟ فرمان خدا کا، طریقہ پیغمبر کا۔ کچھ فرمان پیغمبر کے بھی ہوں گے لیکن آئیڈیل طریقہ، اللہ کہتا ہے نماز پڑھو، کس طرح پڑھنا اللہ بتلانے نہیں آئے گا، اللہ سکھانے نہیں آئے گا، وہ کام کون کرے گا؟ وہ پیغمبر کرے گا۔ پیغمبر علیہ السلام نے نماز پڑھ کے بتلائی، وضو کر کے بتلایا۔ شادی کرو اے نوجوانوں، جب شادی کا تقاضا ہو اور کرنے کی صلاحیت ہو، رہنے سہنے کا نظم ہو، آنے والی بیوی مہمان کے لیے مکان کا نظم ہو، اور موٹے موٹے خرچے ہوں، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلتزوج، شادی کر لو، فانه اغض للبصر واحسن للفرج، شادی کرو گے تو پھر گندے خیالات نہیں آئیں گے، کسی غیر پر نگاہ نہیں اٹھے گی، شرمگاہ محفوظ ہوگی، سماج میں عزت کا مقام پاؤ گے۔ شادی کس طرح کرنا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کر کے بتلائی۔ مسلمانوں ایمانداری کے ساتھ کاروبار کرو، کس طرح کرنا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتلایا۔ مسلمانوں جس سماج میں رہو اس سماج کے ساتھ جڑ کے رہو، یہ اسلامی تعلیمات ہیں۔ سلم القطاع، جس سماج میں رہو اس سماج کے ساتھ جڑ کے رہو، عقیدہ اپنا اپنا، وہ مشرک ہم مومن، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں، لیکن کھیتی باڑی اگل بغل میں، دکانداری اگل بغل میں، راستے ایک ساتھ، بلڈنگ کا دادر ایک جیسا، لفٹ ایک جیسا، اسکول میں جانے کے لیے بچے گاڑی میں بیٹھیں گے، میرے بھی اور آپ کے بھی، اسکول کے اندر بچے مشترک ہوں گے، مارکیٹ کے اندر ہم مشترک ہوں گے، وہاں وہاں انسانیت کا سلوک کرو، محبت کا سلوک کرو۔ اگر خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ آپ کی بلڈنگ میں، کسی گھر میں کوئی حادثہ ہو گیا تو آپ آگے بڑھ کر ہاتھ لگائیں، تعاون کیجیے۔ ہمارے محلے پڑوس کا، ہمارے تعلق کا، ہمارے کاروباری تعلقات کا آدمی اسپتال میں ایڈمٹ ہے، بھلے سے ہندو ہو، بھلے سے سکھ ہو، بھلے سے پارسی ہو، آپ چل کے وہاں تک جائیے، اس کی عیادت کیجیے، کوئی خدمت ہو تو کیجیے، جاتے وقت تحفہ لے کر جائیے، اچھے جملے بولیے۔ میں آپ کو بتلا دوں، کبھی کبھی ہم لوگوں کا جانا ہوتا ہے اسپتال میں اپنے کسی مریض کو دیکھنے کے لیے، ایک بڑی تعداد غیر مسلموں کی جن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، جب وہ دیکھتے ہیں کچھ دیندار لوگ آئے ہیں اور کسی مریض کو پھونک رہے ہیں، ایسا ہوتا ہے، گئے اس نے کہا پھونک دیجئے، پڑھ کے پھونک دیا، اللہ کے کلام میں شفا ہے، تو ان کے گھر کا آدمی اٹھ کے آتا ہے کہ ذرا سا ہمارے پتا جی کو بھی دیکھ لیں، اگر چل کر آپ چلے جائیں، میں اور آپ کوئی بھی، کتنا ان کا دل خوش ہوتا ہے۔ ہم اللہ کلام پڑھ کے پھونک دیں، ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ یہ بھی تیرا ایک بندہ ہے، تو نے جنت کو اس لیے نہیں بنائی کہ خالی رہے، پروردگار جس طرح تو نے بہت سے بندوں کو ہدایت دی ہے اس کو بھی ہدایت دی۔ اپنے گھر سے کچھ جائے گا، اپنے خزانے میں کمی ہو جائے گی۔ ایک میرا بھائی ایمان کے بغیر دنیا سے جا رہا ہے، مجھ کو درد نہیں ہونا چاہیے، آپ دعا کیجیے، آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ ہمارے بزرگ، ہمارے اکابر، اس ملک میں انہوں نے یہ محبتیں باقی ہیں، جس فیملی کو آپ یہ محبت دیں گے، ایک بار، دو بار، چار بار، کبھی آپ کے سامنے لڑنے نہیں کھڑی ہوگی، کبھی آپ کے سامنے فساد کرنے نہیں کھڑی ہوگی۔ پرتاپ گڑھ کے ایک عالم نے انہوں نے بتلایا کہ ہم لوگ چلے پرتاپ گڑھ سے لکھنؤ کے لیے، مولانا صدیق صاحب بانگی ساتھ میں تھے، راستے میں ایک جگہ پر کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے، کہیں مولانا سے ملاقات ہوئی ہوگی، تو مولانا سے کہا بابا جی ہمارے گھر میں دعا کر دیجئے آپ، تو مولانا نے فرمایا کبھی نکلوں گا تو کر دوں گا۔ ان کو معلوم ہو گیا کہ بابا جی نکل رہے ہیں، یہاں سے لوگ کھڑے ہو گئے چوراہے پہ، جیسے گاڑی پہنچی آ گئے، بابا جی آج آپ دعا کر دیجئے، یہ سامنے والا مکان ہے، چلو اترے اور چل دیے۔ وہ عالم دین بھی ساتھ میں تھے، وہ زندہ ہے ابھی، وہ راوی زندہ ہے، ڈائریکٹ مجھ سے بتلایا، کہنے لگے ہم لوگوں کو بہت خراب لگا اس لیے کہ وہ سارے ہندو ہیں، کشکا لگائے ہیں، جنیو ڈالے ہیں، دھوتی پرچاد ہیں، جو عام طور پہ ہوتا ہے. مسلمان کیوں نفرت کرتا ہے؟ ارے بھائی اس کا جو لباس وہ پہنے گا. کیوں نہیں دعا کرتے کہ اللہ اس کو ایمان کی توفیق دے دے؟ ہمارا ٹھیکا ہے، ہم کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا، معلوم ہے کسی کو؟ کہنے لگے ہم لوگ آپس میں ایک آدھ علماء بات کر رہے ہیں کہ مولانا صدیق صاحب بھی کیوں جا رہے ہیں اسی گھر میں، گھر کے اندر گئے تو وہاں مورتیاں لگی ہوئی اور کیا رہے گا بھائی، ایک ہندو گھر میں اور کیا رہے گا؟ حضرت وہاں گئے اور آپ نے کھڑے کھڑے دعا شروع کیا. یہ دونوں عالم دو تین جو تھے یہ کہتے ہیں ہم قریب گئے، کان لگا کے سن رہے ہیں کہ مولانا دعا کیا کر رہے ہیں. حضرت کیا دعا کر رہے ہیں وہ سنیے. وہ دعا کر رہے ہیں پروردگار بندوں کے قلوب آپ کے اختیار میں ہیں، اللہ اس کو بھی اسلام کی ہدایت دے دیجیے، اللہ اس کو بھی اسلام کی ہدایت دے دیجیے، ورنہ اس کے شر سے مسلمانوں کی حفاظت فرما. وہ کہتے ہیں میرے کان کی یہ آواز پڑی تو میں کانپنے لگا، رونگٹے کھڑے ہو گئے، ہم کیا سوچ رہے ہیں اور بزرگان دین کے ذہن کہاں تک جا رہا ہے؟ یہ تعلیمات پیغمبر اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں، مسجد نبوی میں کفار کے وفد آتے تھے. ارے بھائی اسلام قبول کرنے سے پہلے کیا تھے وہ لوگ؟ کفار تھے. آتے بیٹھتے، مشورے کرتے، مسئلے پوچھتے، بحث کرتے، کبھی نہ مانتے. ایسے واقعات آتی ہیں، آپ کے آئے، رہے، سوئے، کھائے اور چلے گئے، نہیں مانیں گے کوئی بات نہیں. لیکن انہی میں سے 80-90% کلمہ پڑھ لیتے تھے. اور پیغمبر علیہ السلام کا حکم ہے اذا جاءکم کریم قوم فاکرموا، جب تمہارے پاس کسی قوم کا عزت دار آدمی آ گئے. مسلمان شرط نہیں ہے، انسانیت کا احترام. اذا جاءکم کریم قوم فاکرموا، جب تمہارے پاس کسی قوم کا عزت دار آدمی آئے تم بھی اس کی عزت کرو. تم کسی قوم کو بھڑکا کر، اس کو نفرت میں ڈبو کر کے، اس کو غصے میں دلا کر کے اسلام کو پھیلا نہیں سکتے. اسلام دنیا کے اندر محبت سے پھیلا. ہاں آخر میں ایک بات اور عرض کر دوں، اسلام کے اندر ایسی کشش ہے، اسلام کے اندر ایسی جاذبیت ہے، جب اس کو محبت کے ماحول میں پیش کیا جائے تو ہمالیہ پہاڑ بھی چھوٹا ہے اور اسلام کی طاقت بڑی ہے. اس ملک میں اس محبت کی ضرورت ہے، نفرتوں کی اس بازار میں اس محبت کے چراغ جلانے کی ضرورت ہے. میں انشاءاللہ یہ گفتگو اگلے ہفتے جاری رہے گی، ایک آدھ باتیں عرض کر کے آپ کے بیچ سے رخصت ہوں گا. 10 منٹ پہلے میں یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا، کسی مجبوری سے مجھ کو آگے 1:30 بجے کی ضرورت پڑ کے نکلنا ہے. آپ کی اس مسجد میں جو بچوں کا مکتب چلتا ہے، تعلیمی نظام، ایک تو سالانہ جلسہ ہوتا ہے تقسیم انعامات کا، وہ بہت لمبا ہو جاتا ہے، بہت جھمیلے ہوتے ہیں. ہم لوگوں کی خواہش تھی، مشورہ بھی کیا میں نے یہاں کے اسٹاف سے، کہ ہم کیوں نہ بیچ میں ایک پروگرام ان بچوں کی صلاحیتوں کے مظاہرے کے لیے کریں. تلاوت بچے کریں، نعت بچے پڑھیں، تقریریں بچے کریں، مکالمے بچوں کے، پورا پروگرام بچوں کا ہو اور محلے کے آس پاس کے لوگ بھی آویں، مستورات بھی آویں، ان بچوں کی کارکردگیوں کو سنیں کہ اگر ان بچوں پر ڈھنگ سے محنت کی جائے تو یہ بچے کتنے کامیاب انسان بن سکتے ہیں. اسی عنوان پر انشاءاللہ کل بعد نماز عشاء آپ کی اسی مسجد میں مستورات کے لیے طے خانے میں نظم کیا گیا ہے. مستورات کے آنے کا راستہ اس سائڈ جو گیٹ ہے وہ کھول دیا جائے گا، طے خانہ صاف کر دیا گیا ہے، مستورات طے خانے میں رہیں گی، پروگرام باہر کے حصے میں ہوگا. آپ سبھی لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بچوں کی اس کارکردگی کو سننے اور دیکھنے آئیے، اور پھر آخر میں انشاءاللہ کچھ دیر دینی تعلیم و تربیت اور دینی تعلیم کی اہمیت پر اتنا موقع ہوگا، میں انشاءاللہ کچھ رہنمائی کروں گا. آپ تمام لوگوں سے اس پروگرام میں شرکت کی درخواست ہے. اور میں اپنی بات روک کر، وہ پرچیاں آئی ہوئی ہیں ان کو پڑھ کر سنا دوں، اس میں ایک آدھ سوالات ہیں، اس کے بعد 10 منٹ کا ٹائم مفتی اجاز صاحب انشاءاللہ بات کریں گے. ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا ہے، ضرور لکھنا یہ ہے کہ طلوع، زوال اور غروب ان اوقات میں تلاوت اور نماز پڑھنا کیسا ہے؟ طلوع، زوال، غروب ان اوقات میں نماز پڑھنا منع ہے. عصر کی نماز اگر اسی دن کی لیٹ ہو گئی ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں غروب کے وقت، غروب سے پہلے پہلے، گنہگار تو ہوں گے تاخیر کے لیکن ہو جائے گی، اسی دن کی عصر پڑھ سکتے ہیں، باقی دوسری کوئی نماز طلوع، زوال اور غروب کے وقت پڑھنا حرام ہے، نہیں پڑھنا چاہیے. دوسرا مسئلہ پوچھ رہا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں. قرآن پاک کی تلاوت کے لیے طلوع، زوال، غروب کوئی بنیاد نہیں. تیسرا مسئلہ پڑھ رہے ہیں, پوچھ رہے ہیں اگر سجدے کی آیت آئے تو سجدہ کرنا چاہیے یا نہیں. سجدے کی تلاوت آپ نے اسی وقت کی ہے, وہ سجدہ آپ نے اسی وقت کیا پڑھا ہے تو آپ کر سکتے ہیں, لیکن عین طلوع یا عین زوال میں جو چند کم وقت کا ہوتا ہے اس سے بچنا چاہیے. لمبا ٹائم ہے نا, آپ سجدے کی آئے دیکھیے فجر کی نماز کے بعد سے لے کر کے طلوع آفتاب سے پہلے تک نفل بنا ہے, آپ قضا پڑھ سکتے ہیں, قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں. یہ جو مسئلہ آتا ہے کہ سجدہ اگر اسی وقت واجب ہوا ہے اور آدمی کو کوئی جلدی ہے, کہیں جانا ہے, مجبوری ہے, ایک علمی سوال کی حد تک تو گنجائش ہے, ورنہ اس کو ہی مؤخر کرنا چاہیے. جو سجدہ اسی وقت پڑھا گیا ہے, اسی وقت واجب ہوا ہے, اس کے تعلق سے بعض لوگوں نے گنجائش دی ہے, ورنہ کوئی سجدہ پہلے سے آپ کے اوپر ہے بالکل نہیں. اور اس وقت بھی اگر آپ نے تلاوت کیا ہے بہتر ہے کہ اس کو بھی آپ مؤخر کریں. تو تین پہلو ہو گئے, نماز منع ہے, تلاوت درست ہے, سجدے تلاوت آپ مؤخر کرے تو بہتر ہے, اگر اسی وقت پڑھا ہے تو گنجائش. انتہائی مسرت کے ساتھ آپ کو یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ مورخہ 26 دسمبر بروز جمعہ یعنی آج بعد نماز مغرب مدرسہ دارالعلوم دینیات شانتی نگر صلاح الدین ایوبی ہائی اسکول کے سامنے ایک جلسہ ہونے جا رہا ہے, جس میں مفتی محمد سہراب صاحب ندوی امارت شریعہ نائب ناظم امارت شریعہ بہار اور اڑیسہ تشریف لا رہے ہیں, مولانا محمد طلا صاحب قاسمی کا خطاب ہوگا اور میں بھی اس میں رہوں گا. کبھی ایسا ہوتا ہے 10-5 منٹ بول دیا گیا, اصل خطاب مولانا محمد طلا صاحب قاسمی کا اور مفتی سہراب صاحب کا ہوگا شانتی نگر صلاح الدین ایوبی کے اپوزٹ الٹے ہاتھ پر دارالعلوم دینیات ہے. ایک آدھ اعلانات ہے کتاب کے, مفتی جاج صاحب کر دیں گے. میرے دوست مولانا ریاض احمد قاسمی بمبئی میں رہتے ہیں, ان کے بڑے بھائی نبی احمد کا 2 دن پہلے انتقال ہو گیا, میں نے مدرسے میں دعا کروائی تھی, آپ تمام مسلموں سے ان کے دعائیں مغفرت درخواست ہے. مفتی جاج صاحب تشریف کریں.